Kakang Mas ketingalipun rengwing penggalih. Wonten menapa Kakang Mas? Ratu Mandaraka cidra ing Ubaya. Ora netepi sing dadi pangandikane. Ing ngatasi sayembara wis kena tak pupu. Gene yo ora tumuli didhawuhake, malah aku didhawuhi bali nyang pertapan Rewantaka. Orang ngono kok ngendel-ndelke temen Ratu Mandaraka ngedhengake dhewe ratu gedhe. Nginos padhane titah aku mung darajating wasi. Menawi kula manah ingkang lepat menika sanes wa Prabu Salya. Lho, lha sapa? Apa aku sing mau luputake? Upami Kakang Mas menika ngaturaken menapa wontenipun kula kinten wa Prabu Salya mboten badhe daksiya kalian Kakang Mas. Kenging menapa paduka mboten ngaken kemawon menawi putra Mandura Kakang Mas Kakarasana. Oh, Permadi. Pancen tak sengaja aku mung arep nonton. Sepiro bebudening Ratu Mandaraka. Dadi yen ngono Sang Prabu Salya iku mung kadang konang yen ora katon melik-melik ora diaku. Nek ora wong sugih, ora wong brewu, ora wong pangkat ora gelem ngaku. Kaya mengkono kuwi nek nganti jagat diiseni kabeh wong kaya ngono bakal rusak ilang kautamaning para manungsa kang urip ana ngarcepada sebab mung beburu marang donya ora ngenengken marang kautaman. Inggih gegandhengan pepanggihipun tiyang menika kathahipun nggih mboten beda kaliyan kathahing tiyang menika. Mila Kakang Mas kedah narimah lan kedah kiyat. Ya, aku ora apa-apa. Yen pancen Irawati posisi jodohku mbok menawa bakal ana jalarane. Yen pancen dudu jodohku, aku ora apa-apa nyadang karo Gusti. Kepiye nggolek jodohake karo Jaladara? Nuwun inggih. Sawaning Sang Pragata.